Далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Шачах будуць вуліца і школа імя Рыгора Барадуліна. Мінула паўгода са смерці на Майдане Гамельчука Міхаіла Жызнеўскага. Яго бацькі пенсіянеры за сабраную дапамогу змаглі выкупіць кватэру, якую дагэтуль здымалі. Верховная рада Украіны заклікала свет прызнаць тэрарыстамі Данецкую народную рэспубліку і Луганскую народную рэспубліку. Ці рэальна гэта? Неўзабаве ў нашай праграме ацэнкі экспертаў з Кіева, Масквы і Мінска. Заставайцеся на нашых хвалях. Імя народнага паэта Рыгора Барадуліна будзе насіць вуліца ў Вушачах на яго радзіме, а таксама школа, якая знаходзіцца на гэтай вуліцы. Віцебскі аблвыканкам, а таксама Вушацкі райвыканкам пайшлі на сустрач шматлікім зваротам грамадскасці пра ўшанаванне памяці паэта. Наша калега наведала сёння Вушачы і пагутарала з жыхарамі вуліцы Школьнай, ці ухваляюць яны новую назву. Вуліца Школьная – это довольно великая вулиця в приватном секторе в Ушачах. На этой улице стоит хата, якая належит Барадулиным. И все, с кем мне удалось встретиться, мясовые жихары, вельми ухвально ставятся до этой идеи ушановать память славутого земляка. Я поговорила с самыми ближайшими соседями, они, оказывается, все фибровали сами и Барадулина. Нехто носил рыбу, нехто носил грибы, нехто запушал до себе лазню. Я не лічу, что память про Барадуліна мусить быть шанована менавіта в варианте улицы, а то и музеи, які, может быть, с часом варто створить в этой хате, якая зараз нарисована. А кто теперь живет в этой хате? Хата зараз начиненная, и за ее доглядая сосед с хаты, якая стоит на супут по улице Школьной 7, а Барадуліна живут у хате под номером 6. У хате номер 7 живут соседи Белеуш, Алена и Василь. И они глядят за садом, подразают голь, глядят, как у дворы был порадок, как не лес, кто не пожидал на эту хату. Дальше они отмечают, что все это не шмат яблоков, а не совсем нема груш, которые даже не делают дядька Рыгора. И мне кажется, может, груши навод отчуваешь, что дядька Рыгора все это не стало, а все груши нема на этом древе. Алена, а як это решение сустрели в школе? Что вы можете сказать про школьников, про наставников, кого вы там сустрели? Мне удалось поразмовлять с директором в этой школе. Он только 2 года как працует там. А я уже показала на вот стенку, на какой вероятно делится шильда у гонор про город Бородовна. Школа достаточно великая, она один, она у всех ушла, в Ушачах только одна средняя школа, 11-годка. Там научается больше за 800 учнев. И он кажет, что проходит сход наставников, все наставники ухвалили такую идею называть школу у гонор Бородовна. А дети, которые так само удалось прогутать, сгадывают, что на особисты, которые ведали дядьку Рыгора, что покуда не учились, и они ходили до его на летище, вот в эту хату по улице Школьной номер 6. А когда дядька Рыгор был в добром стане здоровья, то и он приходил в школу, встречался с учениками. Так что эта идея ушановать память таким чином сустрета видно ухвально. Мне не удалось встретить ни водного человека, кто бы задавал некие питания, чему, на во что. И шмат людей выказывают меркование про то, что варто таким самым чином ушановать память еще одного ушатского земляка Василя Быкова. У ушачих не могу це Василя Быкова. І ось така ідея так само була викладена на сьогодні жхарами. Алена, а коли можна чекати з'явлення шильдов вуліцы і школи? Директор школи говорить, що документи зараз отправляються, і, вероятно, до вересня гэтая шильда на школі вже з'явиться. Що тішиться вулиці, то більшість ім довелося розмовляти. Говорили, що ми навіть от тільки зараз від мене довідалися про те, що це рішення вже становче прийнято. Я не собі уявляю, що прийдеться оформляти документи на хати, що прийдеться міняти шильду на вулиці. Я не сподіваюся, що в цьому допоможуть місцеві влади, що буде зроблено. Тому що як хапає грошей на добропорядкування, на друкованку розні, там яка укладається по ходниках, так повинно хапити грошей і на ушанування пам'яті. Вот таку добру справу. Ну, а я додам, що білоруська громадськість так само виказується за те, каб пам'ять про віцебське сузор'є поетів і письменників, про Быкова, Барадуліна і Буравкіна так само була ушанована у Мінську. Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Андрей Паско з Берасця. Мае вучні не рыхтавалі хатніх заданняў, бегалі па класе падчас урокаў, біліся галовамі аб сцены, лаяліся на мяне настаўнікам матам. Словам, працаваць было немагчыма, давялося звольніцца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Дыялёг Валянціна Жданко са слухачамі пазней у эфіры. Міністр замежных справ Беларусі Владзімір Макея лічыць важным прыцягваць трэцяй краіны, у першую чаргу Расею, да дзейнасці ўсходняга партнерства з мэтай недапушчэння з'яўлення новых падзяляльных ліній у рэгіёне. Пра гэта ён заявіў учора, 22 ліпеня, падчас сустрэчы ў Брусэлі міністраў краінаў ўсходняга партнерства. І пасля пленарнай міністэрскай сустрэчы Владзімір Макей на просьбу нашага корэспандэнта падсумаваў вынікі размовы. Вядома, мы гаварылі пра санкцыі, пра праблемы, якія існуюць у адносінах паміж Беларусі і Еўразвязам. Мы разумеем, што гэтыя праблемы не могуць развязацца ў адзін момант, але мы павінны ствараць пазітыўную атмасферу ў нашых дачыненнях, магчыма, праз малыя крокі. Існуе шмат сфераў, дзе мы можам супрацоўнічаць на аснове ўзаемнай выгады, і я ўпэўнены, што рана ці позна санкцыі будуць зняты. Пытанню, калі нарэшце будуць вызваленыя палітвязні, Уладзімір Макей чарговы раз здзівіўся. Я не разумею, пра што вы гаворыце. Ніхто з нашых еўрапейскіх калег не можа паказаць мне спіс палітвязняў. Ніхто не называе канкрэтныя лічбы. Вядома, у Беларусі ёсць зняволеныя, але яны пакараныя за канкрэтныя парушэнні законаў, што нічога агульнага з палітыкай не мае. А міністр замежных спраў Літвы Лінас Лінкявічус, які таксама браў удзел у гэтым пасяджэнні, сказаў нашаму карэспандэнту, што ён у бліжэйшы час збіраецца ў Менск і што ўжо час пераацаніць дачыненні з Беларуссю. Еўразвяз не можа ігнараваць пазіцыю Беларусі ў важных пытаннях. З аднаго боку, яны не прызнаюць акупацыі Крыму, Паўднёвай Асетыі, Абхазіі. З іншага боку, там па-ранейшаму застаюцца палітвязні, але нельга не размаўляць з Беларусі. І я якраз у бліжэйшыя выходныя еду ў Менск пашукаць агульныя падыходы ў важных пытаннях. На многае ў нас розныя погляды, але з майго пункту гледжання адбываюцца пэўныя зрухі, пэўнае збліжэнне пазіцыяў. Наша задача – узаемадзейнічаць, а не ўзводзіць сцены, адзначаць пазітыўныя зрухі, не ігнаруючы негатыўныя з'явы, працягваць дыялог. Такім чынам, міністр замежных спраў Літвы Лінас Лінкявічус у бліжэйшыя дні збіраецца ў Менск. У інтэрв'ю «Свабодзе» ён адзначыў, што Еўразвяз не можа ігнараваць пазіцыю Беларусі ў важных пытаннях. Ці ёсць зараз нейкія аб'ектыўныя падставы для паляпшэння стасункаў афіцыйных Менска і Брусэлю? Што мае прапанаваць Еўразвяз, каб заахвоціць улады Беларусі не займаць адназначна прарасійскую пазіцыю ва ўкраінскім канфлікце? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолях Андрэй Фёдараў. На вашу думку, ці ёсць нейкія падставы зараз, чарговы раз, як ужо неаднаразова было ў гісторыі беларуска-еўрапейскіх дачыненняў, спадзявацца на тое, што ёсць магчымасці для паліпшэння гэтых дачыненняў, ці нейкія стратэгічныя пазіцыі застаюцца тыя ж самыя і кардынальнага паліпшэння чакаць не варта? Я думаю, што магчымасці для паляпшэння заўсёды ёсць, пытанне сапраўды ў тым, наколькі яны будуць істотнымі. На мой погляд, чакаць нейкіх такіх значных зрухаў усё ж не выпадае. Так, Еўразвяз адзначае пазіцыю Беларусі па Ўкраіне з аднаго боку, але з другога боку адзначае і захаванне палітвязняў. Беларускі бок зноў звяргае ўсе гэтыя прэтэнзіі, кажа, што вы самі не можаце вызначыцца, хто там ёсць гэтыя палітвязні. Таму, на мой погляд, гэтае пытанне для Брусэля і еўрапейскіх сталіц усё ж прынцыповае, яны ад яго адысці не могуць. Таму я думаю, што такое, хутчэй, такое дэкаратыўнае ці, можа, эканамічнае нейкае збліжэнне ўсё ж будзе мець месца, але нейкіх кардынальных зменаў чакаць не прыходзіцца. Натуральна, што размовы пра тое, што Еўропа можа змяніць сваё стаўленне да афіцыйнага Менску, з'явіліся ад самога пачатку ўкраінскага крызіса і ад той неадназначнай пазіцыі, якую займае Александр Лукашэнка. Па-вашаму, вот ці не можна сказаць, што апошнія тыдні гэта неадназначнасць у пэўнай ступені ўжо знікла, і Беларусь намнога больш стала прарасейскай, чым у пачатку канфлікта вакол Крыма? Ну, пакуль што таких яскравых сведчанняў кардынальнай змены позиции Беларуси я не бачу. Апошнім часам, мне здаецца, асаблівых выказванняў на гэтую тэму офіцыйныя асобы не рабілі. Таму я б так пастярогся сцвярджаць, але баюся, што калі Росіі захочацца, каб Беларусь стала бліжэй да яе, у яе ёсць все магчымасці, каб гэтага дасягнуць, ёсць чым прыціснуць, і не ўпэўнены, што офіцыйны Мінск здолее супраціўляцца гэтаму націску. Часам кажуць, што Еўропа хоча, ну, натуральнае геапалітычнае жаданне нейкім чынам перацягнуць Беларусь да сябе, ну, хаця бы ў нейкай ступені. Ці з'явіліся зараз у Еўропы новыя, што называецца, пернікі, новыя нейкія прывабныя рэчы, якімі яна можа прыцягнуць для большай раўнавагі афіцыйны Мінск? Баюся, што не. Мы бачым на прыкладзе Украіны, што еўразвяз, нягледзячы на тое, што Кіеў не ў параўнальна большай ступені арыентаваны на Еўропу, выбраў ўжо, здаецца, канчатковы еўрапейскі курс, не здольны аб'яднаная Еўропа істотна дапамагчы Украіне на гэтым шляху. І яна значна больш зацікаўлена яшчэ ў Украіне, таксама відавочна. І таму чакаць, што нейкія, як вы кажаце, пернікі знойдуцца для Беларусі, тут, падаецца, малаверагодна. Андрей Фёдаров у бліц-аналізе «Свабоды». Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Кіраўнік МЗС Беларусі Уладзімір Макей лічыць важным прыцягнуць да дзейнасці ўсходняга партнерства Расію. Пра гэта ён заявіў учора ў Брусэлі. У Вушачах будуць вуліца і школа імя Барадуліна. Мясцовы райвыканкам пайшоў насустрач прапановам пісьменнікаў і грамадскіх арганізацый. Мінула паўгода са смерці на Майдане Гамельчука Міхаіла Жызнеўскага. Яго бацькі-пенсіянеры за сабраную дапамогу змаглі выкупіць кватэру, якую дагэтуль здымалі. Уступіў у сілу новы закон аб дзяржаўным рэгуляванні гандлю. Ад пятніцы пачынаюцца праверкі на рынках і ў гандлёвых цэнтрах. Верховная Рада Украіны звярнулася да міжнародных і еўрапейскіх арганізацый, таксама да лідараў краінаў свету, з просьбай прызнаць Данецкую народную рэспубліку і Луганскую народную рэспубліку тэрарыстычнымі арганізацыямі. За такое рашэнне прагаласавалі 236 дэпутатаў. У заяве, якую прыняла Верховная Рада, гаворыцца, што над тэрыторыяй Украіны ў раёне гораду Тарэс быў збіты пасажырскі самалёт «Боінг» малазійскай авіякампаніі і што, паводле дадзеных, якія ёсць у кампетэнтных органаў Украіны, гэты тэрарыстычны акт учынілі баевікі з выкарыстаннем перададзенага ім Расіі зенітна-ракетнага комплексу «Бук». Пра тое, ці пойдзе міжнародная супольнасць насустрач украінскай уладзе, ці прызнае ДНР і ЛНР тэрарыстычнымі арганізацыямі, Кацярына Зайкоўская размаўляла з экспертамі з Украіны, Беларусі і Расіі. Палітолог з Кіева Віктор Каспрук лічыць, што такая просьба абсалютна правільны ход з украінскага боку, аднак яго эфектыўнасць будзе залежыць ад таго, якую пазіцыю зоймуць Злучаныя Штаты Амерыкі, Нямеччына, Францыя і Вялікабрытанія. Калі ж Украіна даможацца прызнання ДНР і ЛНР тэрарыстычнымі арганізацыямі, лічыць эксперт, гэта ў вялікай ступені можа перафарматаваць стаўленне свету да расійска-украінскай вайны. Чомусь не зрозуміло досі, цю війну воліють називати будь-якими назвами, але не війну під час вторгнення Росії на територію України. Я думаю, що це має допомогти Україні, тому що 4 фактично місяці іде боротьба Росії за Україну на території України і, на жаль, суттєвої якоїсь допомоги поки що ми від світу не отримали. Ясно, що потенціал України набагато нижчий, ніж у Росії, а потенціал агресії в Росії зростає з кожним разом, коли Україні вдається відбивати частину своєї території. Тому я думаю, що світова громадськість, особливо західний світ, має дуже серйозно поставитись до того, що зараз ці зелені чоловічки можуть бути в Україні, потім вони можуть бути в сусідній Білорусі, Польщі і так далі, так далі. Це вже ми не раз проходили в світовій історії, і тому спокійно спостерігати за тим, як країна-агресор намагається знищити сусідню країну, я думаю, є аморально і неправильно. Беларускі палітолях Юры Чавусаў кажа, што хутчэй за ўсё заклік да прызнання ДНР і ЛНР тэрарыстычнымі арганізацыямі гэта сімвалічны крок, зроблены дзеля палітычнай падтрымкі барацьбы ўкраінскай дзяржавы з прарасійскімі сепаратыстамі. Разам з тым, у гэтай сённяшняй сітуацыі узброенай барацьбы, антытэрарыстычнай аперацыі, падобнае прызнанне можа азначаць канкрэтныя негатыўныя наступствы да прыхільнікаў тэрарыстаў. Я маю на ўвазі не да тых, хто непасрэдна змагаецца са зброяй у руках, а да тых, хто абараняе гэтыя арганізацыі ў медыях, забяспечвае іх фінансамі. І дзяржавы, якія прызнаюць гэтыя арганізацыі тэрарыстычнымі, яны будуць накладаць пэўныя абмежаванні на прыхільнікаў гэтых арганізацый. Напрыклад, у Беларусі дзейнічае парадак прызнання арганізацыі тэрарыстычнай, і канкрэтныя негатыўныя наступствы ад такого прызнання ёсць. Але, канешне, у сітуацыі, калі ідзе узброеная барацьба, антытэрарыстычная аперацыя, гэта мае трошкі меншае значэнне, чым, можна казаць, доўгатэрміновыя наступствы, доўгатэрміновыя абмежаванні. Іншае меркаванне выказаў расійскі палітолях Канстанцін Калачоў. Ён лічыць, што прызнанне ДНР і ЛНР тэрарыстычнымі арганізацыямі маларэальнае, бо міжнародная супольнасць чакае, што за сталом перамоваў збяруцца ўсе ўдзельнікі падзеяў, а з тэрарыстамі, як вядома, перамоваў не вядуць. То, что украинская страна педалирует тему терроризма, как сказал, в частности, Порошенко в интервью CNN, неправильно называть их сепаратистами, надо называть их террористами. Это заявление имеет больше пропагандистский, чем практический эффект. Для Украины это заявление означает, что украинское руководство не готово садиться больше за стол переговоров с теми, кого считают террористами. Собственно говоря, и понятно почему, потому что украинское руководство считает это дело совершенно бессмысленным, а верит только в военную победу. Что касается остального мира, дело в том, что очевидно совершенно, что теперь на которых устроена Европа, предполагает поиск консенсуса до последнего. Таким образом, можно предположить, что даже сбитый малайзийский самолет, даже в том случае, если будет признано, что его сбили ополченцы, но по ошибке не станет аргументом для признания ДНР и ЛНР террористами международным сообществом, потому что в противном случае вести переговоры просто не с кем. Как известно, для войны достаточно одной стороны, а для мирных переговоров необходимы две, как минимум. Мяркуе расійскі палітолог Канстанцін Калачоў. І яшчэ меркаванне нашай слухачкі. Пуцін надзеў цяпер маску міратворцаў у справе авіязагібелі 300 грамадзян свету, а сам ні на дзень не прыпыніў, не прыпыняе прапіхваць зброю найновую бандытам ДНР і ЛНР супроць Украіны. І ўсё ж імперія пачала з'ядаць сама сябе. Толькі свет вытрымаў, узяўшыся моцна за рукі і не даў успыхнуць трэцяй світавой вайне. Званкі на свабоду. Вашы водгукі на падзеі. Адказы на вашы пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Мінску 266-39-52. 266-39-52. Минуло полгода, як белорус Михаил Жизневский загинул у Киеве на Майдане. Як живется цяпер сям'і Гамельчука и як яна ставится до подзеяў на Донбассе? Это высветлял наш корреспондент. Маці Михаіла Ніна Жызняўская кажа, што 22 ліпеня яны замовілі ў Навабелецкай царкве Гомеля памінальную малітву за Михаіла і за Сергія Нігаяна. Армянін і беларус сталі першымі ахвярамі ў барацьбе ўкраінцаў супраць рэжыму Януковіча. Жызняўская. Отец Наташай пашыў цыркаў. Дзве паніхіды заказалі. Паніхіду па Сірожы Нігаяну адслужылі і па Мішы. Дзве паніхіды было. Свечачкі паставілі. Потом пришли домой, мы вызвали такси, поехали на кладбище к Мише, цветы поставили, посидели с ним там. Люди из деревни попроходили, мы там постояли, поговорили. В деревне не можешь никак успокоиться, что Миши нету. Она же узнала с маленечкого ростом. Нина Васильевна повела, что на собранную украинцами и белорусами допомогу ей нарешті удалось выкупить маломерную двухпокоевую кватеру на улице Севастопольской, якую семья долгий час наймала. Тогда, когда Миша погиб, наша белорусна собирала, я отложила это. Мне фонд Черновицкого еще в мае помог, и при Ирпинский фонд собрали вот все вот деньги, позвонили хозяйке, договорились, день уже у хозяйки. Она уже оформила купчую, там это только купчую забрать будет, и все. Так что мы остаемся здесь. Я же успокоилась, меня никто не выгонит, что это уже наше, что не скажет хозяйка, собирай вещи и уходи. Жизнь Жизнеўская згадала, што калі Міша быў жывы, абяцаў сам дапамагчы сям'і набыць уласнае жыллё. Ведаў, што пенсіі ў бацькоў сціплыя. Сястра Наташа таксама зарабляе мала. Да таго ж плаціць за завочнае навучанне ва ўніверсітэце. Ніна Васильевна кажа, што Міша за 3 тыдні да гібелі тэлефанаваў, абяцаў прыехаць у траўні. Но Міша тоже ж нам думал квартиру пакупаць, і он же насабіраў 17 000 долараў. Откуда вы, я знаю, мы с ним разговаривали 31 декабря у 10 часов вечера перед самым Новым годом. Так он говорит, мама, я приеду в мае, я до мая насобираю деньги и куплю вам квартиру. Я уже 17 тысяч насобирал. И вот когда погиб Миша, эти деньги неизвестно где потерялись. Но я догадываюсь, кто взял. Догадываюсь. Бог им судья, они получат свое. Жанчына поведомила, что 1600 доляров допомоги и спочуванні яна атрымала са Злучаных Штатаў Амерыкі з Каліфорніі. За гэтыя грошы сям'я мае паставіць на магіле агароджу і помнік. Спачувалі сям'і, дадае Ніна Васильевна, і арганізацыі з розных краінаў свету. Не адрэагавалі толькі на забойства Міхаіла ніякім чынам мясцовыя ўлады. З апошніх навінаў Жызнеўская даведалася, што ўкраінскія ўлады збіраюцца заснаваць адмысловую урадавую ўзнагароду – ордэн герояў Нябеснай Сотні. Награды, конечно, мне ребёнка не заменяць, но ордэн этот надо, памяць пра них. Маці героя Майдана вельмі непакоіць, што ва ўкраінскім Донбасе сепаратысты пры падтрымцы Расіі развязали войну, и нават цивильные самолеты знищают. Можно было бы это как-то уже мирным путем решить и не трогать эту Украину, пускай бы она уже сама подымалась, как могла, на ноги. Ну, кому-то, наверное, это выгодно, деньги какие-то большие. Если знают точно, кто избил, значит, надо их выловить в лес на 2 березы и распустить пополам. Так, может быть, другие тогда побоятся это делать, а так по-другому не остановить. Они не боятся. Они безнаказанно убивают людей, и детей, и людей, и всех. Так нельзя, так нельзя. Люди с Небесной Сотни погибли, чтобы Украина была единой. Единой, целой Украиной. И Миша этого хотел. А россияне, он Россия большая, пускай Сибирь раздирают. И это Магадан, да Чукотки, о, пускай там делят на куски и раздирают. Сказала нашему корреспонденту Нина Жизневская. Дзейнасць магілёўскага гарадскога сайта «Магілёв Бівай», які рэтранслюе пазіцыю прарасійскіх сепаратыстаў і аднаго з іх лідараў Ігара Стралкова, можа стаць падставай для адпаведнага расследавання, лічаць эксперты. Аднак вызначаць, ці сапраўды адміністрацыя сайта распальвае варожасць і публікуе экстрэмісцкія заклікі, могуць толькі адпаведныя праваахоўныя структуры, перадае Александр Данько. Сайт «Могилев Бай», який наполняется новинами от лидера донецких сепаратистов Игора Стралкова и у голос радуется гибели солдат с доброохотницких украинских батальонов, не належить Белтелекаму. Однако хостинг ожесточается на обсталявании компании. Про это Радио Свобода поведомили у пресс-службе Белтелекама. Администратор сайта «Могилев Бай» на просьбу Радио Свобода потлумажить свою позицию подяковал, але давать интервью отмовился. Кіраўнік прэс-службы Міністэрства ўнутраных справаў, палкоўнік міліцыі Канстанцін Шалькевіч, раіць тым, хто незадаволены зместам сайта, звяртацца ў адпаведныя органы – пракуратуру ці КДБ. А на пытанне, ці можа праца сайта стаць аб'ектам расследавання, адказвае наступным чынам. Мне очень сложно отвечать на ваш вопрос, потому что если взять позицию освещения этих новостей со стороны Радио Свободы, то очень тоже много несогласных с тем, что написано на страницах вашего сайта. И их не несколько человек, а гораздо больше. Поэтому это то же самое, что и вас привлекать за то, что вы кого-то называете сепаратистами там, или еще какими-то там словами там, и так далее. На текущий момент это внутренние дела Украины, и каких-то комментариев здесь по этому поводу давать, ну, мы просто некомпетентны. Надо разбираться, а, ну, как бы в компетенцию пресс-службы разбора по вопросам определения таких моментов, про которые вы спрашиваете, но это не входит. Надо просто другими путями обращаться в соответствующие компетентные структуры. Либо в прокуратуру, либо, если непосредственно по каким-то вне государственным действием, тогда в КГБ. Юрист Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец подтверждает, что Министерство информации на такий сайт наврать изверне увагу. Когда мы разговариваем про законодательство об средствах массовой информации, то покуль сегодня у нас интернет-ресурсы не лічаться сродками масової інформації, тому ті заходи, які, наприклад, законом об СМІ предугрешенные, и они не могут быть ужиты до такого сайта. Есть там другие органы, прокуратура, например, те оперативно-аналитический центр, который занимается именно интернетом, которые могут, ну, во всяком разе проверить деятельность этого сайта и ужить некоторые меры до его. Правоабаронца Валентин Стефанович з центра «Вясна» так само сцверджає, що питання про працю сайта треба задавати правоохоронним органам, але звертає увагу на те, що у списі ресурсів з обмежованим доступом знаходиться і сайт правоабаронної організації «Вясна». Ну, тут тяжко сказати, треба поглядіти сам зміст, коли там є пропаганда війни, ворожнечі, національно-релігійні, то я думаю, що такі підстави для ніякої реакції є. Ну, як мінімум, прокуратура, мені кажеться, нагляд закону. Нагульны, а так само Министерство информации Республики Беларусь своей насущивает такого штата информацию. Потому что, с одного боку, они вносят сайты в межеванный доступ, например, их наш сайт известный, потому что мы не пропагандуем деньги заборонены законодавством, а миновито пишем относно своей деятельности. А деятельности ясные, но и поскольку мы не зарегистрированы, могут... Это есть подстава для внесения сайта в список державного доступа. После заявления публикации на Радио Свобода на кон деятельности сайта «Могилев.бай» новины от донецких сепаратистов возникли с его на первой сторонке, однако догэтуль присутничают на самим сайте и в его архиве. Вы слухаете Радио Свобода, сегодня серада, и это означает, что у эфир выходят свежие звоночки Яна Максимюка. Сыходзім з яснай хвалі. Раманс пра каханне. Баклан вялікі і бяздзюбы. Распусцілі камуністаў. Пра гэта, а таксама пра спадчыну скіфаў у новых званочках. Слухайце хвілін праз 15. Хвалях Радио Свобода основная тема дня. Керовник МЗС Беларуси Владимир Макей лічить важным притягнуть до деятельности усходнего партнерства Россию. Про это он заявил учора у Брюсселе. У Вушачах будут улица и школа имя Барадулина. Мясцовый райвыканкам пошел на сустрач пропановам письменников и громадских организаций. Минуло полгода со смерти на Майдане Гамельчука Михаила Жизневского. Его батьки-пенсионеры за собранную допомогу смогли выкупить кватеру, якую дагэтуль здымали. Уступил у силу новый закон об державном регулировании гандлю. От пятницы начинаются проверки на рынках и у гандлевых центрах.